tej nocy. W Media Expert. Od 19 do 21. Nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz i podpowiem, jak znieść limity w swoim biznesie. Pewnie myślą Państwo, o nie, zaraz powie, że trzeba postawić żagle albo płynąć pod wiatr. Nic z tych rzeczy. Wystarczy mobilny internet bez limitów od T-Mobile i od razu wypływamy na szerokie wody biznesu. No i się nie powstrzymałem. Korzystaj z mobilnego internetu dla firm bez limitów nawet przez 12 miesięcy. Wybierz tablet Samsung Galaxy Tab 3.10.1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości, skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 maja, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rosja zapowiada ćwiczenia lotnicze przy granicy z Ukrainą. Mają się odbyć w czasie wyborów ukraińskiego prezydenta. Kolejny zarzut stawiają śledczy z Nachorowi z Nowego Sącza. Uwaga, młodzi rolnicy, jest szansa na uzyskanie premii na start. To ma być oficjalnie konkurs lotnictwa wojskowego. Rosja zapowiada ćwiczenia lotnicze od 21 do 26 maja w graniczącym z obwodem ługańskim obwodzie woroneckim na wschodzie Ukrainy. W ćwiczeniach ma wziąć udział 71 załóg reprezentujących siły powietrzne wszystkich okręgów wojskowych. Śmigłowce bojowe, myśliwce, samoloty szturmowe, bombowce dalekiego zasięgu i samoloty transportowe przez 5 dni będą atakowały środki obrony powietrznej umownego przeciwnika, niszczyły cele naziemne i dokonywały nalotów dywanowych. Cele usytuowano na poligonie Pogonowo, a kulminacja, w cudzysłowie, konkursu nastąpi 25 maja, gdy na Ukrainie będą się odbywały wybory prezydenckie. Nie ma zagrożenia powodzią, ale będą lokalne podtopienia. Teraz najnowsze informacje z IMGW. Według szefa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, profesora Mieczysława Ostojskiego, dziś nadal na południu będzie padać. Spadnie maksymalnie do 50 mm deszczu. Piątek te opady przesuną się, te maksymalne, do 50 mm w kierunku województwa opolskiego i województwa dolnośląskiego. I właściwie w sobotę te intensywne opady powinny zacząć się wygaszać. Szef IMGW dodaje, że zbiorniki retencyjne są przygotowane na przyjęcie większych opadów i jest przekonany, że jeżeli nie dojdzie do nagłego wzrostu opadów, to uda się bezpiecznie przeprowadzić falę wezbraniową do Bałtyku, ale miejscami woda może dać się we znaki. Będą podtopienia lokalne, mogą się pojawić tak zwane szybkie powodzie. Na to nie mamy wpływu. Jak lokalnie gdzieś spadnie duża ilość wody, może się to pojawić. Na razie zanotowano tylko przekroczenia stanów ostrzegawczych na niektórych rzekach na południu kraju. Jest kolejny zarzut dla Znachora z Nowego Sącza. Wczoraj Marek H. został oskarżony o kierowanie rodzicami półrocznej Magdy w sposób, który doprowadził do nieumyślnej śmierci dziecka. Dziś śledczy zarzucili mu świadczenie usług medycznych bez uprawnień i za pieniądze. Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, rozpoznawanie i leczenie chorób bez uprawnień podlega karze grzywny. Jeżeli jednak sąd udowodni, że Marek H. pobierał opłaty za swoje usługi, karą może być rok więzienia. O kolejnym zarzucie dla mężczyzny przesądziły zeznania świadków. Wynika z nich, że mężczyzna pobierał nawet do 200 zł za każdą znachorską poradę. Problem w tym, że nie miał odpowiednich uprawnień, by leczyć. Dlatego, jak informuje prokurator prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty, zarzut dotyczy wykonywania usług medycznych bez wymaganych uprawnień w latach 2005-2014. Tyle udokumentowaliśmy na tą chwilę. Mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Odmówił też składania wyjaśnień, ale jak dodaje Piotr Kosmaty, krąg osób, który korzystał z jego usług odpłatnie, cały czas się poszerza, a to oznacza, że niewykluczone, że ten zarzut będzie coraz bardziej się powiększał. Półroczna Magda zmarła w wyniku zagłodzenia w połowie kwietnia. Rodzice dziewczynki przyznali, że słuchali porad mężczyzny dotyczących żywienia. Prokuratura jeszcze dziś złoży wniosek o tymczasowy areszt Marka H. Niewykluczone, że sąd jeszcze dziś go rozpatrzy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Co trzecia ofiara wypadków drogowych to pieszy. Aby zwrócić uwagę na kwestie ich bezpieczeństwa, ulicami Białegostoku przeszedł trzeci marsz zebry. Nazwa nawiązuje do przejścia dla pieszych, potocznie zwanego zebrą. Przez centrum miasta przeszło kilkuset uczniów białostockich szkół. Na koniec złożyli ślubowanie. Obiecuję, że jak zostanę kierowcą, będę pamiętać o pieszych. Czujecie się bezpieczni na przejściu dla pieszych? Niekoniecznie. Jest za dużo piratów drogowych, pijanych kierowców, narkomanów. No ja akurat się nie czuję zagrożony na przejściu dla pieszych, ponieważ myślę, że są sygnalizacje i ludzie przestrzegają prawa. Nadkomisarz Paweł Maciejuk, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Ponad 30% ofiar śmiertelnych to niestety piesi. Wbrew pozorom bezpieczeństwo pieszych jest najbardziej zagrożone na przejściu dla pieszych, z uwagi na to, że pieszy wchodzący na jezdnię zapomina czasami o zachowaniu szczególnej ostrożności, a i kierujący, który zbliża się do przejścia dla pieszych, także o tym nie pamięta. Postaramy się sami nakładać odblaski, żebyśmy byli bezpieczniejsi. Kierowcy na pewno nas wtedy będą widzieć. To jest nasz marsz, marsz życia. To była relacja z Białegostoku i jeszcze ważna wiadomość dla nowych rolników. Jest możliwość otrzymania premii na start. Jest o co się starać, bo do wzięcia jest nawet 100 tysięcy złotych na jednego gospodarza. Do wzięcia są spore pieniądze w sam raz dla młodego gospodarza na rozkręcenie działalności. Przede wszystkim te środki są wykorzystywane na zakup maszyn, urządzeń, ciągników, można powiedzieć na wyposażenie gospodarstwa. Mówi prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross. Wyraźnie widać, że minister rolnictwa Marek Sawicki w swojej polityce stawia na młodych rolników. Premie będą utrzymywane także w kolejnej perspektywie finansowej. Od połowy maja będą przyjmowane wnioski modernizacyjne na rozwój tych gospodarstw młodych rolników po 100 tysięcy złotych na gospodarstwo, ale także ten instrument będzie utrzymywany w nowym programie rozwoju obszarów wiejskich. W sumie w obecnej transzy na pomoc dla młodych rolników przeznaczonych zostanie prawie 800 milionów złotych. Szacuje się, że może z nich skorzystać około 8 tysięcy gospodarzy. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na południu nadal będzie mocno padać, w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Opady również w centrum i na wschodzie, chwilami silny i porywisty wiatr. W Nowym Targu 8 stopni, w Elblągu i Słupsku 12, w Przemyślu 13, w Katowicach 14, w Toruniu, Łodzi i Gorzowie 17, a w Zielonej Górze i Opolu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę. Otwieramy dla Państwa siedzibę programu trzeciego. Przy Myśliwieckiej w Warszawie. Od 10 do 18. Spotkania z naszymi dziennikarzami, galeria trójkowych eksponatów, pokazy miksowania płyt analogowych, sklepik Walędzik, trójkowe pamiątki. I jeszcze survival. Do zobaczenia w sobotę od 10. Magda Jeton z zespołem Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Pascal, a jak jest kaczka po francusku? Canard. Nie kanar. Kaczka. Canard. Dobra, jak nie wiesz, to nie mów. Zrób kaczkę po francusku pieczoną z gruszkami według przepisu Pascala lub kaczkę w sosie curry z gruszkami i pomarańczą według przepisu Karola. Bo teraz świeża kaczka Pekin kosztuje tylko 8,75 za kilogram. Świeża kaczka 8,75. Lidl. Mądry wybór. Tylko teraz wodoodporny smartfon Sony Xperia Z z 5-calowym wyświetlaczem Full HD. Taniej nawet o 250 zł. Wyłącznie w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, czy u Państwa też tak jest, ale w Warszawie jakiś taki bardzo ziewający dzień. Zatem zacznijmy szybko. Dzień dobry Państwu. Załoga w radiu to dziś Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i piotr.baron@polskieradio.pl. Jak zwykle liczymy na Państwa udział w programie. No i co tam? Zaczynamy. Jak ja lubię ten sygnał. Bo to znaczy, że na Myśliwieckiej nowa płyta. Co Państwo na to? Zaczęliśmy od kompozycji Sweet Tea. Kto by pomyślał, że w połowie maja będziemy marzyć o gorącej, ciepłej herbacie, na dodatek słodkiej. No ale fakty są takie, że zimno, na dodatek leje. Miejmy nadzieję, że wszystkie te informacje z serwisu informacyjnego dotyczące tylko podtopień, a nie powodzi, będą zgodne z prawdą, a w niedzielę wszystko ma się skończyć i mam nadzieję, że to już będzie prawdziwy maj. Sweet Tea, płyta w sam raz, tak ją nazwałem, dlatego że 12 autorskich kompozycji, California Breed. I jest pierwszy sygnał państwa, włącza się w audycję Bizon, którego dawno nie widziałem i nie słyszałem. Dobry Glenn Hughes nie jest zły, ba, jest rewelacyjny. Chyba bardziej mi brało brzmienie Black Country Communion, ale nie będę narzekał, takie kapele zawsze znajdą drogę do mojego odtwarzacza. Tak, to jest trzech panów, w pełni autorski album Glenn Hughes, Andrew Watt i młody Bonham, czyli Jason Bonham, California Breed. Mnie ta płyta odpowiada od samego początku do samego końca, dlatego dziś jeszcze jedno nagranie zarejestrowane na tej płycie, zatytułowane Midnight Oil. Jest dobrze, 12 dobrych numerów na tej płycie California Breed. Oczywiście będziemy korzystać. Dziś płyta dotarła na Myśliwiecką 357, ale przed nami cały przyszły tydzień, w związku z tym też pewnie sięgniemy po jeszcze jakieś utwory z tego nowego krążka. Kolejni słuchacze włączają się w audycję. Jakby co, to jestem i słucham. Kto też przy radyjku lub komputerze. Pozdrowienia dla redaktorka Guma, który jest fanem Trójki. Dziękuję bardzo. W Krakowie i Katowicach też wszyscy ziewają. O proszę, to nie tylko w Warszawie. Piję już drugie wiadro kawy i nic. W panu nadzieja, dużo grzałek proszę. Początek niezły. Dziękuję. No i jeszcze w Poznaniu. Mamy informację z Poznania. W Poznaniu jest ciepło i słonecznie. Jenek to napisał. Dziękuję państwu bardzo i zapraszam do współpracy. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Teraz będzie o słuchaczach właśnie, bo jak państwo już pewnie zauważyli, informujemy o tym, że w sobotę mamy wspólne święto. Dla nas jest to święto wielkie, kiedy otwieramy drzwi programu trzeciego i zapraszamy państwa do Trójki, dlatego że na co dzień przecież się nie widzimy. Na co dzień nie wiemy, kto nas słucha. Te spotkania są zawsze bardzo ciekawe, inspirujące. Ciekawe dlatego, że nie wiadomo, czy spotkamy się z pochwałami, czy może ktoś nas ochrzani. Mnie się to ostatnio zdarzyło. Zapowiadałem koncert, nie pamiętam w jakim mieście w Polsce, i podszedł, jak się później okazało, pan prezes dużej firmy i powiedział, że za dużo jest właśnie tego łupania w programie trzecim, a szczególnie to ja w tym bryluję. No to dziś będzie tak, jak zwykle zresztą, pół na pół. W każdym razie, jeśli zechcą państwo porozmawiać o muzyce, jeśli zechcą państwo porozmawiać o bluesie, o rock'n'rollu, o gitarach, to spotykam się z państwem w sobotę o 11:00. Oh, the leaden window opened, a trundle, the dancing candle flame, and the first moths of summer suicidal came. Oh, suicidal came, and the new breeze chattered in its Maybach tenderness, sending warmth to Lily sailing as she turned to get a dress, and the long night awakened. And we saw the powdered wings circling out tomorrows in the weary month of spring, chasing shadows slipping in. Magic lanterns light, reaches out the candle. Oh, the night is light, bright, dipping and weaving, corrupted through the golden needle's eye. In our haystack madness, butterflies stalking on the springtide high. I want to spin tight high. Life's too long, as the landing said, as the candle burned and the moth were wet, and we'll all burn together as the wick grows higher. For the candles end. For the leaded window opened, I should move the dancing candle flame. And the first months of summer, suicidal came, oh, suicidal came to join in the worship of the light that never dies. In the moment's reflection of too much spinning in the right hand. Są takie płyty doskonałe i te do nich należy. Heavy Horses, zespół Jethro Tull. Kiedy będą państwo chodzić korytarzami programu trzeciego, w związku z tym, że radio to teatr wyobraźni, proszę przynajmniej na chwilę przestanąć, zamknąć oczy i wtedy usłyszą państwo także tę muzykę, bo ta muzyka krąży tutaj po korytarzach programu trzeciego Polskiego Radia. Nawet ta z czasów, kiedy radio miało jeszcze zielone oko. Pamiętam, jak się dokładnie nazywała ta wielka skrzynka, która stała na takim specjalnym stoliku u mojej babci, u mojego dziadka, ale to na pewno było to radio. To na pewno było radio świecące z taką dużą skalą, która powodowała, że wyobrażałem sobie jakiś zupełnie inny świat i to właśnie tam wtedy po raz pierwszy usłyszałem Nila Sedaka i ten właśnie utwór Oh Carol. Takie utwory, echa takich utworów też krążą po korytarzach Myśliwieckiej 357. Proszę to sprawdzić. W najbliższą sobotę drzwi otwarte programu trzeciego. Zapraszamy państwa. Myśliwiecka 357. Po wizycie u nas można jeszcze pójść niedaleko, za róg. Tam jest aleja radiowej trójki. Przesiąść na ławce listy przebojów programu trzeciego albo na naszej ławeczce literackiej. Powinno być przyjemnie. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Myśliwiecka 357. Pan Piotr się włącza w program i pyta, czy jutro przed południem będzie lista polskich utworów wszechczasów. Nie, jutro przed południem normalna, najnormalniejsza LP trójka. Marek będzie państwa zachęcał do głosowania na listę i na pewno będzie zachęcał do głosowania na ten utwór. A Mike Oldfield dziś ma swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego. So you come to my world, I can show you where they lead to, the footprints in the sand, on the path through the valleys and canyons, to the veins in your arm, take my hand. I'm the man on the rocks, on the island, the black pearl, the

Dzisiaj urodziny Mike'a Oldfielda. Wszystkiego najlepszego z programu trzeciego, a Marek pewnie będzie Państwa namawiał do głosowania na ten utwór. To jest utwór tytułowy z ostatniej płyty Mike'a, Man on the Rocks. Jutro od 9:00 LP Trójka. To jeszcze raz dziś pojawia się ten sygnał? Jak bardzo lubię. Bo to znaczy, że jeszcze jedna nowa płyta dziś na Myśliwieckiej i też trio trzech mężczyzn, ale w roli głównej Neil Sean. Trzech panów na scenie i dużo, dużo bardzo dobrej muzyki, dużo dobrego grania, choć miejscami, nie w tym utworze, ale miejscami ta muzyka, używając terminologii młodzieżowej, trochę taka odjechana. Być może też będzie jeszcze czas na prezentację kolejnych utworów z tej płyty. Przed nami jeszcze jeden dzisiaj. Neil Sean w roli głównej, ale pomagają mu na basie Marco Mendoza, a bębni znakomicie Dean Castronovo. Nowa płyta Neil Sean i jeszcze jedna próba. driving me insane. Say you will, say you won't, you're making me a better man. Do your fire, baby, as the answer to your situation. Gęsto od gitary, ale Neil jest tak wprawnym gitarzystą, tak doświadczonym gitarzystą, że czyni to w sposób absolutnie mistrzowski i gitara nie jest bezsensownie nadużywana. Neil Sean, jego nowa płyta, też pewnie w przyszłym tygodniu jeszcze sobie do niej wrócimy. Pan Maciej z Poznania się włącza w audycję i napisał do radia: proszę nie zapominać o jutrzejszej rocznicy śmierci Aroniego Jamesa Dio. Porozumieliśmy się ponad radiem, bo zabrałem dziś tę płytę, na której artyści oddają hołd Roniemu. Płyta zatytułowana This is Your Life. No i nie wiem jak państwa, którzy zapoznali się z całością płyty, ale mnie ciągle trzyma ten przekładaniec, który proponuje Metallica. We'll be right back. Słychać, bo chciałem powiedzieć widać, ale nie widać. Słychać w radiu, że uczynili to z wielką pasją. Metallica w pięknym takim przekładaniu. Ronnie James Dio. Wchodzi dla niego płyta This Is Your Life. Pan Paweł się włączył w audycję na zakończenie i napisał, może by tak trójka podarowała kilka płyt fanom Roniego. Nie mam tych płyt, ale czasem coś takiego powiem w radiu albo zacytuję taki list jak pana, panie Pawle, i potem nagle płyty się znajdują. Kto wie? Miejmy nadzieję. No i na zakończenie jeszcze nieustające zaproszenie na Myśliwiecką. Przypominam, że spotykamy się w sobotę. O gitarach rozmawiamy od godziny 11 do 12 w holu trójki. I co? I zapraszam w imieniu wszystkich koleżanek i wszystkich kolegów. A, i jeszcze jedno. No i przecież w sobotę spotykamy się w Ciechanowie. Proszę stroić maszyny. Dlaczego nie ma zaproszeń? Bo nie ma biletów. Spotykamy się w Ciechanowie i wspólnie się bawimy. Będzie między innymi zespół Cream. A dziś na zakończenie gitarzysta, o którym wspominaliśmy wczoraj. Paul Gilbert, dziękujemy.